Καλό μεσημέρι. Ακούτε Ελληνοφρένια της Πέμπτης, ειδικά για αυτή την εβδομάδα την Παρασκευή. Ελληνοφρένια. Καθημερινά. Μία με δύο. Στα παραπολιτικά 90,1. Ελληνοφρένια. Για να ακούτε καθημερινά όλες τις μακακίες που λέω. Σήμερα θα μιλήσουμε για συγκάλυψη. Τα είπε. Βάζει και τη θεματολογία. Ναι, καλό είναι να υπάρχει και μια ατζέντα. Δεν μπορεί. Σωστό, σωστό. Αν δεν τη βάλει η κυβέρνηση, θα την βάλει εμείς. Εμείς υπακούμε στην ατζέντα που θέτει η κυβέρνηση. Πώς κάνουν όλα τα κανάλια. Ναι. Βάζει το Μαξίμου την ατζέντα και μετά ακολουθούν τα κανάλια. Μέσω ενημέρωση δεν είμαστε εμείς. Μάλλον. Πώς να μας πεις. Ενημερώνουμε με κάποιο τρόπο. Μέσο είμαστε. Ναι. Οπότε να εδώ και η Ελληνοφρένεια. Μέσο. Μέσο είναι και ο άλλος για να πάει τέτοιο στο Υπουργείο από τις Σέρες. Μέσο είναι και το ταξί. Ναι. Όλα μέσα είναι. Πολλά. Okay, οπότε... Εν μέσω κακοκαιρίας. Επίσης έχει πολλά μέσα. Και έχουμε μια βροχή και έρχεται και από ό,τι λένε τα. Η Δωροθέα. Η άλλαξε. Άλλαξε όνομα νομίζω. Δεν ξέρω. Ήταν Δωροθέα. Ναι. Ντόροθι. Έρχεται βροχή, έρχεται Ντόρα. Και δεν είναι Πέμπτη. Το έλεγε η προφητεία βέβαια. Okay. Θα είναι Παρασκευή, είναι αλλά θα μοιάζει με Πέμπτη. Είμαστε εδώ σήμερα επειδή χτες ήμασταν αφιερωματικοί στα Τέμπη. Οπότε το κάναμε τελείως ανάποδα. Η εκπομπή κανονικά πρέπει να είναι την Τετάρτη, αλλά λόγω της τάσης εργασίας το ανατρέψαμε. Η χθεσινή εκπομπή πρέπει να είναι. Ναι. Και πήγε μπάλα. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς έτσι κι αλλιώς. Το θέμα πάντως των Τεμπών βλέπω ανεβαίνει. Δεν πέφτει ένα χρόνο μετά και δεν έχει ανέβει τώρα λόγω της συμπλήρωσης ενός έτους της κομικής ημερομηνίας 28 Φλεβάρι. Εδώ και κανένα δίμηνο από όταν ξεκίνησε η εξεταστική που έκλεισε Τσατραπάτρα έχει ανέβει, ανεβαίνει το θέμα. Συνεχώς όμως. Με τι πόρισμα έκλεισε? Πού καταλήξαμε? Τα πόρισματα στις 11 Μαρτίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Μαρκόπουλου, τα κόμματα θα καταθέσουν τα πόρισματα. Θα κάνει, ας πούμε, ο Μαρκόπουλος μια εκδήλωση στο Ρέμο να καταθέσουν για να το διασκεδάσει λίγο παραπάνω. Μπορεί. Ακούνε, πάμε τα πορίσματα, θα πούμε στο Ρέμο. Ναι, μπορεί. Και θα μπορούσε. Δεν θα μπορούσε. Βέβαια θα μπορούσε. Εδώ διασκέδαζε στη Βουλή. Παραλίγο να φέρει το Ρέμο εκεί μέσα. Σαν μάρτυρα, γιατί τους κανονικούς δεν τους φέρανε. Για τραγούδι, τι μάρτυρα. Ναι. Εσείς τι έχετε ακούσει για τα τρένα? Θα μπορούσε να καταθέσει και ο Ρέμος. Και θα έλεγε ένα τραγούδι για τρένο. Ναι, γιατί τους κανονικούς δεν τους καλέσανε. Λείπουν βασικοί μάρτυρες. Δηλαδή, λείπει ο διευθυντής της Τρένοσέ. Ο Φίλιππος Τσαλίδης, ο οποίος έχει. Κάλεσε τον ξένο, τον ιδιοκτήτη που είπε ότι είναι τέτοιο. Εντάξει, okay. Που θέλει ο σταθμάρχης. Ναι, αυτός ο διευθυντής που δεν πήγε παραιτήθηκε γι' αυτό το λόγο. Επειδή τους έκρουε τον κόδωνα του κινδύνου και τους έλεγε θα έχουμε δυστύχημα. Και τώρα που βγήκε η δικογραφία, κομμάτι της δικογραφίας, χίλιες από τις 20.000 σελίδες, φαίνεται μέσα, τον ρωτάει ο ακριτής, όλα αυτά τα είχατε πει βεβαίως, τον Καραμαλή, τα είχα πει, είχα στείλει και επιστολή. Α. Τι σας απάντησε? Τίποτα, δεν μου απάντησε. Επικαλέστηκε τη σιωπή και εκείνο. Αυτόν λοιπόν δεν τον καλέσαν στην επιτροπή. Αυτόν που ήξερε, είναι ο αρμόδιος που έπρεπε να είναι. Δεν καλείς βέβαια κάποιον που ξέρει τα πάντα, λογικό. Αφενός, αφετέρου κάνεις ένα πάρτι. Όποιο γουστάρεις καλείς. Ναι, σωστό, σωστό. Γιατί διασκέδαζε και παίρνει. Γιατί διασκέδαζε, ναι, δεν κατάλαβα. Καλέσαι μόνο επειδή θες εσύ. Το θέμα πάντως φορτώνει στην πολιτική επικαιρότητα και δεν ξέρουμε μέχρι πού θα φτάσει ψηλά και με τι αντίκτυπο θα έχει. Για δύο λόγους νομίζω. Πρώτον, το σηκώνει συγγενείς. Με φοβερό τρόπο, με δυναμικό τρόπο και πίσω από τους συγγενείς στοιχιζόμαστε όλοι. Μα δε, είναι τόσο βαρύ το δίκαιο όπως στην πλάτη τους που δεν γίνεται να μην πας από πίσω. Ναι, υπογραφές το 1 εκατομμύριο και. Ένα 200. Είναι το λιγότερο. Ήταν ένα 200. Είναι το λιγότερο. Οι οποίες ναι, μεν δεν έχουν κάποιο ουσιαστικό αντίκτυπο, όμως όταν 1 εκατομμύριο 200 και θα ανέβει αυτός ο αριθμός. Δηλαδή το 1 τρίτο του εκλογικού σώματος. 6 εκατομμύρια ψηφίζουν. Ναι. Και θα ανέβει αυτός ο αριθμός. Όταν μαζεύονται, δεν τις αγνοείς. Δεν μπορείς να τις αγνοήσεις. Δεν είναι οι Καριστιανοί μόνοι τους. Δεν είναι οι 57 μόνοι τους και οι συγγενείς τους. Είμαστε όλοι. Καλά, βέβαια για Μητσοτάκη κυβέρνηση μιλάμε. Και να αγνοήσει μπορεί και να λιδωρήσει μπορεί, τα πάντα μπορεί. Θα μου επιτρέψεις να έχω. Όχι, δεν σου επιτρέπω. Θα μου. Ναι, οκ. Okay. Το συγκεκριμένο θέμα δεν ξέρεις τι αντίκτυπο μπορεί να έχει. Πάλι σου κάτι κακές γλώσσες λένε. Άμα φτάσει στους 2.400 περίπου, είμαστε στο 41%. Ναι. Έτσι λέω. Ενώ για να μετρήσουν. Να ο πρώτος στόχος μπορεί να είναι. Πρώτος στόχος να είναι το 41%. Ο πρώτος λόγος λοιπόν που ανεβαίνει το θέμα είναι οι συγγενείς, ο αγώνας τους και όλοι μαζί όπου τους συμπαραστεκόμαστε. Και ο δεύτερος λόγος είναι η συγκάλυψη που κάνει η κυβέρνηση. Αν δεν έκανε τη συγκάλυψη, δεν θα ήταν τόσο ψηλά το. Γιατί είναι μια χοντροειδέστατη. Και το βλέπουμε όλοι πια πώς γίνεται. Από το μπάζουμα, το πρακτικό έως το ουσιαστικό έως το θεωρητικό. Ως και μπάζουμα το σβήσιμο προχτές τα ονόματα στο μνημείο του Στρατανάγνου Στρατιώτου πήγαν και γράψανε. Τα παιδιά και πήγαν το ίδιο βράδυ και πετάγαν τα μπαλάκια. Και ο Φρούραχος το ρίξαν πάλι ότι φταίνε οι υπάλληλοι του Δήμου. Ναι. Δεν φταίει ο Δήμαρχος, δεν φταίει ο Φρούραχος, δεν φταίει ο Βορύδης που κάθεται και λέει θα σβηστούν. Και πήγανε χτες, λοιπόν φοιτητές και ξαναγράψανε. Γράφουμε ξανά το όνομα των 57 νεκρών σε αυτό το έγκλημα που έγινε πέρυσι στα Πάμπου. Μας φάνηκε προσβολή απέναντι στα θύματα των Τεμπών. Πρέπει σήμερα, μία μέρα μετά τη μαύρη επέτειο, να ξαναγράψουμε τα ονόματά τους. Δεν ξέρω πώς ξυπνάνε, πώς κοιμούνται, δεν ξέρω τι κάνουν στην καθημερινότητά τους, θα έπρεπε να ντρέπονται. Σβήνοντας αυτά τα ονόματα, νομίζω ότι θα μπορούν να σβήσουν την ανάμνηση, τον πόνο των οικογενειών. Δηλαδή είναι πραγματικά απαράδεκτο. Και ξαναγράφτηκαν τα ονόματα, υπάρχουν εκεί. Και βγαίνει ο Βορύδης πριν κάνα δύο ώρα στο Ντάκι και στην Κοραή, εδώ σε εμάς, στα παραπολιτικά. Και λέει ότι δεν γίνεται, πρέπει να σβηστούν τα ονόματα, είναι παρά το πρωθυπουργό Βορύδης. Και είπε ότι δεν είναι σωστό, θα ακούσουμε το απόσπασμα. Ότι ετοιμάζει τον άγνωστο στρατιώτη και ότι δεν είναι σωστό το μνημείο κτλ. Τώρα όπως το είπε. Το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη είναι το σπουδαιότερο σημείο μνήμης και ένας τόπος ιερός και αφορά την αποδιδόμενη και οφειλόμενη τιμή στους πεσόντες για τους αγώνες κατά τη διάρκεια των αγώνων του έθνους. Εκεί αποδίδεται τιμή και θα δείτε ότι είναι γραμμένα τα ονόματα των μεγάλων μαχών που έχουμε δώσει και αυτό είναι λοιπόν ένα μνημείο με το οποίο τιμάμε τη μνήμη όλων των Ελλήνων που έχασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την πατρίδα. Δεν έχει καμία θέση ή οποιαδήποτε αναγραφή οποιοδήποτε άλλου πράγματος εκεί. Άρα με βάση αυτό που μας λέτε, μέσος πριν σαφώς μας λέτε ότι δεν πρέπει να μείνουν εκεί τα ονόματα. Πρέπει να σβηστούνε. Φυσικά. Μάλιστα. Άμεσα. Άμεσα. Μην έχει πάει με κανένα τσεκούρ και ξυλώνει τα πεζοδρόμια εκεί. Έτσι θέλει αρχικά. Το σωστό είναι η σωστή δουλειά. Πρέπει να ξυλώσει. Τι θα πάει από πάνω να καλύψουνε. Αλλιώς μπάζουμε. Κολλάει έτσι με το κονί από πάνω. Μπάζουμε. Όχι, βέβαια. Μα γιατί ο άγνωστος θα πέσει η κροκάλα. Τα έχουμε μάθει τώρα. Η κροκάλα, το 3α μετά το γαρμπίλι και μετά η πίσα. Όπως κάναν και στα Τέμπη. Για να τελειώνουμε με αυτά. Η κυβέρνηση έχει λύσεις. Μπαζώνει όχι, σωστό, οτιδήποτε. Σωστό. Ό,τι έρχεται κάνει. Μπροστά, τον μπαζώνει. Δεν τη δηλαδή τα ονόματα ετοίμασαν τον άγνωστο στρατιώτη. Όχι αυτά τα λαμόγια που πάνε πάνω στις εξέδρες εθνικές επαιτίους εκεί πέρα και κάνουν τους επίσημους. Ναι, τα ονόματα. Τα ονόματα. Το χώρο όχι κάτω. Αυτά. Τα 57 ονόματα. 30 από αυτά είναι παιδιά, είναι νέοι άνθρωποι. Εν τω μεταξύ, λέει ο Βορύδης ότι δεν πρέπει γιατί αυτό το μνημείο συμβολίζει αυτούς που αγωνίστηκαν για να είμαστε ελεύθεροι κτλ. Κτλ. Όλοι αυτοί που αγωνίστηκαν όντως αυτό το μνημείο, αυτό. Εκπροσωπεί, γι' αυτό λέμε στον άγνωστο στρατιώτη. Όλοι αυτοί που αγωνίστηκαν για να είμαστε όλοι εμείς ελεύθεροι. Για να είσαι ελεύθερος πρέπει να είσαι ζωντανός. Ας πούμε. Οι 57 που είναι γραμμένοι ακριβώς 20 μέτρα από τον άγνωστο στρατιώτη δεν είναι ζωντανοί και δεν είναι και ελεύθεροι. Νομίζω όλοι αυτοί που αγωνίστηκαν δεν αγωνίστηκαν για μια χώρα που θα συγκαλύπτει και θα μπαζώνει τα ευρήματα, που δεν θα καλούνται στις επιτροπές στο ίδιο κτίριο από πάνω αυτοί που πρέπει να κληθούν, που θα κλαίνουν οι γονείς, που είναι και αυτοί Έλληνες. Επίσης, ο άγνωστος στρατιώτης θυσιάζει αυτούς που θυσιάστηκαν για την πατρίδα. Νεκρούς. Ναι. Νεκροί ήταν και αυτοί μπροστά, απλά τους θυσίασε η πατρίδα. Τους θυσίασε η πατρίδα. Δεν θυσιάστηκαν αυτοβούλως. Για να κερδίσει η εταιρεία και λόγω της αμέλειας εγκληματικής. Και οι φίλοι τους και όλοι αυτοί είναι. Και να βγούνε να την βγάλουν καθαρή τα λαμόγια που έχουν ασυλία. Ένα θέμα που υπάρχει και φτάνει μέχρι το Μαξίμου είναι ότι όπως ακούγεται η κυρία Καριστιανού το καταγγέλει, ο αγοραστός έχει επικαλέσει και τη σιωπή, δεν μας απάντησε στην εξεταστική, αλλά έχει βγάλει μια ανακοίνωση και λέει δεν είναι ο Τριαντόπουλος. Λένε όλοι ότι είναι ο Τριαντόπουλος, τότε ήταν υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, Μαξίμου έδρα. Τώρα είναι σε άλλο υπουργείο στην κλιματική κρίση. Και λένε ότι... Μεγάλη επιτυχία ο Τριαντόπουλος και τον περιφέρουμε από εδώ από εκεί. Ναι. Δηλαδή θυμόμαστε που τον είχε βάλει στις φωτιές της Εύβοιας. Με ξεχωριστή επιτυχία εκεί πέρα πήγαν τα πράγματα, αναπλάστηκε όλη η Εύβοια. Και τώρα πήγαν και το βόρειο κομμάτι. Ναι. Τι θες, δηλαδή έμεινα καυτό κάτι. Όχι, δεν έμεινε. Σε αυτό είχε επιτυχία. Γιατί χωρά φωτιές... να περάσουν οι ανεμογεννήτριες. Εγώ δεν μπορώ τις φωτιές που είναι λίγο μαύρο, λίγο πράσινο. Κάντε όλο μαύρο. Εσύ θα φοράει σε ένα ρούχο που είναι μισό μαύρο, μισό πράσινο. Όχι. Καλά, όλο μαύρο ή διάφορα. Όλο πράσινο. Όχι, όχι, δεν θέλω άσπρο μαύρο. Η μόδα δεν προστάζει άσπρο μαύρο, είπα μαύρο πράσινο. Ναι, πράσινο μαύρο. Λοιπόν, ο Τριαντόπουλος Οι καταγγελίες είναι προς τα εκεί. Και βγήκε πριν λίγο στη Βουλή μετά από τόσες μέρες και λέει: εγώ δεν έδωσα εντολή, δεν αυτό, δεν εκείνο. Ναι. Τα είπε, οκ. Okay. Θα ακούσουμε τι είχε πει 7 Μαρτίου του 23 πέρυσι, όταν είχε γίνει η αποκατάσταση του χώρου, όπως έλεγε ο ίδιος. Ανάπλαση, δεν είπε. Η αποκατάσταση έχει υποθεί, νομίζω, 2 φορές. Και το λέει και το καμαρώνει ότι λειτουργήσε και πολύ γρήγορα η αποκατάσταση του χώρου. Εσείς τι μέτρα πήρατε για τους ανθρώπους εκεί, για τις οικογένειες? Εκεί ούτως ή άλλως το κομμάτι αυτό το επιχειρησιακό που τρέξαμε εκείνες τις μέρες στην Ελάρισα ήταν να προχωρήσει γρήγορα όλη η διαδικασία συλλογικής και αποκατάστασης της περιοχής. Ένα έργο που έτρεξε στη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με τις συνδρομικές εταιρείες, με την περιφέρεια κυρίως, με την πυροσβεστική, την αστυνομία, αλλά και πάρα πολλούς ιδιώτες που επιστρατεύτηκαν για να μπορέσει να αποκατασταθεί ο χώρος. Ένα τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα, στο οποίο ουσιαστικά περιλάμβανε 24 βαγόνια από τις 2 νοσοστοιχίες, συνολικού βάρους 2.000 τόνων, όπου σε σύντομο, σχετικά από ό,τι μου είπαν και ειδικοί, χρονικό διάστημα, καταφέραμε να αποκαταστήσουμε το χώρο, να μεταφέρουμε τα στερήματα και τα βαγόνια σε ειδικό χώρο που φυλάσσονται, έτσι ώστε να αποτελέσουν αντικείμενο των ερευνών που συνεχίζονται, αλλά και τις όποιες διαδικασίες προκύπτει. Ερευνών, όχι όσον αφορά τα θύματα, ερευνών που κάνουν οι αρμόδιες αρχές. Κατάλαβες. Κάνουμε αποκατάσταση του χώρου, γιατί ο χώρος είχε λερωθεί. Έτσι πρέπει να γίνεται. Από την εκτροχιασμό, ναι. Και έγινε αποκατάσταση, το είπε 2 φορές και το είπε και έγινε πολύ γρήγορη αποκατάσταση, γιατί το ελληνικό κράτος ξέρουμε πώς λειτουργεί, τι ρυθμούς έχει. Εκεί έγινε. Αμέσως. 28 προς 1η Μαρτίου. Αμέσως, ούτε διαγωνισμό σε τίποτα. Τα οποία είναι τα πάρα κονδύλια. Πολλά. 600, by 800, the way, ναι. 700.000, 680, κάπου εκεί. Είναι πάρα πολλά λεφτά για αυτό που έγινε. Αρθυπολεπτομέρεια τώρα. Πόσο κάνει το κυβικό η κροκάλα? Ναι, αυτό είναι το τελευταίο, αλλά εδώ έγινε η αποκατάσταση τσακ μπαμ, γιατί έπρεπε να αποκατασταθεί ο χώρος. Δεν γίνεται. Θα ακούσουμε έναν. Πώς δεν είπε για τους τουρίστες, θα περάσουν οι τουρίστες και θα το δουν αναποκατάστατο. Το ελληνικό κράτος, το οποίο η ρυθμή του είναι μια απόφαση στο εξάμηνο, εδώ στο δήμερο. Ναι, ναι. Σωστά. Δηλαδή, 28 Φλεβάρι, την επόμενη Δευτέρα είχε γίνει η αποκατάσταση του χώρου. Δώσ' του συγκάλυψη του ελληνικού κράτους και πάρ' του την ψυχή. Η επιχείρηση αμέσως, αυτή πάει πάντα. Όλο. Πάει πολύ σωστά. Αν θέλουμε ένα έργο να γίνει, να πούμε ότι κάτι έγινε, πρέπει να γίνει συγκάλυψη. Θα ακούσουμε τον Παναγιώτη Γερογλή, είναι ταξίαρχος, ένα αποστρατεία. Μίλησε στο Μιλιτέρ Τζιέρ, στον Μπάρη Καρβουνόπουλο, σαν ειδικός, λέει για αυτήν την αποκατάσταση του χώρου. Τον βλέπω λοιπόν πράγματα στα οποία, για τα οποία δεν πίστευα στα μάτια μου ότι είχαν γίνει. Μιλάμε ξεκάθαρα για αλλίωση του σκηνικού. Αυτή τη τραγωδία. Ξεκάθαρη αλλίωση. Δηλαδή είναι πανδύσκολο, όχι όμως αδύνατο και απίθανο να βγουν πράγματα παρόλα αυτά τα οποία έχουν γίνει. Ναι. Τώρα, αν αυτά έγιναν με κάποιο σχέδιο για να αποκρυπτούν στοιχεία, τότε μιλάμε και για ενδεχόμενο δόλο. Αν αυτά έγιναν από αδιαφορία, ανικανότητα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τι να πω, τότε μιλάμε. Και πάλι τα λόγια είναι φτωχά να μιλήσουν, αλλά βλέπετε εδώ την εικόνα όπου πλέον, και σας το δείχνω, έχει πέσει η λεγόμενη κροκάλα, ναι. Πρώτα η χοντρή και μετά το 3α από πάνω. Εδώ βλέπετε τώρα ανάμεσα στην κροκάλα, ναι. Βλέπετε μια δισκόπλα καπέδησης, κύριε Καρβουνόπουλε. Δηλαδή αυτά τα πράγματα, γι' αυτό χρησιμοποιώ και τους όρους ούτε ουζουμπούρου. Αυτή τη φανταστική αφρικανική χώρα, καθώς πολλές αφρικανικές χώρες μας έχουν ξεπεράσει και θα ήταν προσβλητικό προς τις χώρες αυτές να συγκριθούμε μαζί τους. Δηλαδή, να βλέπω όλα αυτά να τα έχουν κάνει έναν μήλο, να το πω έτσι, να έχουν φέρει τα φορτηγά, το χοντρό, την κροκάλα, το 3α και να τα έχουν πιάσει να τα έχουν κάνει μέσα στη μηλόπετρα μαζί με τα συντρίμια, όπου κάθε συντρίμι εξετάζεται ξεχωριστά. Μιλάει. Και ακριβώς. Και μας δίνει πληροφορίες. Είχε και φωτογραφίες και έδειχνε αυτό το πράγμα, ότι αυτό τη δισκόπλακα εδώ που λέει, αυτό φάνηκε. Η δισκόπλακα κάνει το εύκολο, γιατί είναι και ένα υλικό που μπορεί να ξεπηδήσει, να χωθεί, να γυρίσει, να το δεις. Σκέψου τι άλλο μπορεί να υπήρχε από κάτω και υπάρχει μια αγνοούμενη. Ναι. Επίσης και υπάρχουν και μέλη αγνοούμενα. Και τα βρήκανε και 6 μήνες μετά. Ναι. Και ξανανοίξαν τους τάφους και τα βάλανε μέσα. Ναι. Επειδή οπότε το δισκόφρονο, τι ήταν αυτό, η δισκόπλακα, και αυτά είναι το πιο εύκολο μπορεί να. Εντάξει, δεν νομίζω να υπάρχει Έλληνας πολίτης ανεξαρτήτως του τι έχει ψηφίσει, που να μπορεί να χωνέψει αυτό το πράγμα. Ότι πήγανε πέντε μέρες μετά και μπάζωσαν την περιοχή και τη στρώσανε με πίσα. Δεν νομίζω να υπάρχει. Τώρα, ό,τι και να έχει ψηφίσει. Δεν ξέρω αν βοήθησε ο καιρός, ο χρόνος που πέρασε για να γίνουν πιο καθαρά κάποια πράγματα. Ωστόσο, τέσσερις μήνες είχαν περάσει, πέντε, ένα 41% βρέθηκε που να μην τον πειράζει αυτό το θέμα. Πάντα θα βρίσκεται ένα 41%. Γιατί τα κάστρα. Δεν πέφτουν. Δεν πέφτουν τα κάστρα. Όπως είπε ο Καραμαλής πάνω εκεί στους Σεραίους. Κυρία Καραστιανού, που είναι μπροστάρισα σε όλη αυτή τη μάχη, χθες έκανε άλλη μια καταγγελία. Οφείλουμε να προσέχουμε τι καταγγελίες κάνουν οι συγγενείς. Και οφείλει και η πολιτεία να απαντάει σε αυτές τις καταγγελίες. Δεν είναι και πολλές άλλωστε. Επιμένουν σε συγκεκριμένα θέματα. Εδώ το πήγε λίγο παραπέρα. Στοχοποιεί και με κάποιο τρόπο τον κύριο Γεραπετρίτη. Η ΕΡΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ορίζει σαφώς ότι όταν γίνεται ένα τέτοιο μεγάλο δυστύχημα, υποχρεωτικά πάει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δει τι έγινε, ρε παιδιά, γιατί έγινε αυτό, ήτανε όλα καλά. Λοιπόν, το ξέρετε ότι τους απαγόρευσε να έρθουν. Απαγόρευσε ο Γεραπετρίτης στην ΕΡΑ να έρθει να κάνει ελέγχους. Επίσης, αυτό που έμαθα προσφάτως, ότι είχαν στείλει αμέσως μετά, η ΕΡΑ έστειλε χαρτί στον Γεραπετρίτη ότι εμείς έχουμε τους πραγματογνώμονες, έχουμε τους ειδικούς να έρθουμε να σας βοηθήσουμε και τους στέλνουμε τώρα, σήμερα. Και ο Γεραπετρίτης είπε, αυτή είναι δική μας εσωτερική υπόθεση, μην ασχολείστε. Περιμένουμε απαντήσεις και γι' αυτό στο δημοσιολόγο, τίθενται ερωτήματα, πότε πρέπει να απαντηθούν. Και από όλους αυτούς τους μπλεκόμενους. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει απάντηση. Εκεί αυτό που τείνουν να κάνουν είναι να αφενός στοχοποιούν την Καριστιανού, αφετέρου να την περάσουν σαν γραφική σιγά-σιγά. Δεν περνάει σαν γραφική. Εννοείται δεν περνάει σαν γραφική. Όσοι προσπάθηκε να κάνουν τα κανάλια. Μα δεν είναι μόλις η Καριστιανού και δεν είναι οι 57, είμαστε εκατομμύρια Έλληνες. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή η Καριστιανού είναι δικιά μας. Πώς να σου πω, δεν κάτω τα χέρια από τους συγγενείς. Τώρα είναι όπως έγινε η Μάγδα Φίσα, είναι η Καριστιανού, ας πούμε, και ό,τι συμβολίζει. Και όλοι, και ο πατέρας των διδήμων, ο Χούπας, τους μαθαίνουμε όλους. Είναι ο Ασλανίδης, είμαι με όλους πια, είμαστε, τους βλέπουμε, είναι δικοί μας, μας εκφράζουν, εκφράζονται από εμάς. Υπάρχει μια αλληλοτροφοδότηση, είναι συγγενείς δεν είχαμε νεκρούς και συγγενείς έχουμε. Δηλαδή είναι ολονών, δεν υπάρχει θέμα τώρα όλο αυτό, τι συζητάμε. Στην Ελλάδα τέτοιες συζητήσεις που θα κατηγορήσουμε την Καριστιανού ή θα τολμήσουμε να σκεφτούμε ότι είναι γραφική ή οτιδήποτε, θέλει να μπει σε κόμμα ή ό,τι. Εδώ που κάθε δύο χρόνια μαυροντίνονται γυναίκες και επειδή έχουμε νεκρούς λόγω αυτού του κράτους, λόγω αυτής της αστυνομίας, λόγω, δεν υπάρχει περίπτωση. Με αύριο θα είναι άλλες μάνες. Με αυτό το ρυθμό και με αυτό το μπάχαλο που αυτά τα λαμόγια κυβερνούν και τα πιάνουν για να είναι έτσι, μπάχαλο, δεν είναι τυχαίο. Και να συντηρούν την κατάσταση. Προφανώς. Γιατί συμφέρει, βολεύει. Δεν υπάρχει σκέψη να γίνει διαφορετικά. Αυτοί γίνονται γραφικοί και αυτοί παραμένουν ένοχοι στα μυαλά μας, ανεξαρτήτως των μαγειρεμάτων, εξεταστικών, προανακριτικών ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Απλά χρέος δικό μας είναι να ξεχωρίζουμε πια τι κάνουν και τι κάνουμε. Είναι εύκολες οι γραμμές πια. Είναι εύκολες οι γραμμές. Αλλά όταν βλέπεις να λένε αυτό. Διάφορα τσόλια ότι θα κατέβει στην πολιτική και ότι το κάνει αυτό για προφανώς. Να το εξαργυρώσει και να κάνει. Εννοείται. Ή κάνουν γελία ντοκιμαντέρ για να δείχνουν τους εαυτούς τους και να τους βάζουν να κάνουν γελία πράγματα. Με γρίφους μιλάς, Γέροντα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Ονοείτο. Ναι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε σε ένα συνέδριο τη καθημερινή. Θα πάει και ο Τσίπρας αύριο να μιλήσει. Στο συνέδριο δεν πήγε ο Τσίπρας στο δικό του. Θα πάει. Του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάει αύριο. Άστο, αυτό θα το δούμε από Δευτέρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν για αυτό το θέμα ρωτήθηκε από τον Παπαχελά. Σκέφτηκαν, έπρεπε να το πω, θα το πω. Η εργαλειοποίηση, η κομματική εργαλειοποίηση αυτή τη τραγωδία είναι εξοργιστική. Λυπάμαι θα το πω έτσι. Είχαμε και άλλες τραγωδίες στο παρελθόν. Είχαμε και άλλες τραγωδίες με νεκρούς, με ευθύνες του κρατικού μηχανισμού. Δεν διανοήθηκα ποτέ. Ποτέ να τις εργαλειοποιήσω με αυτόν τον τρόπο για κάποια, το οποιαδήποτε πρόσκαιρα κομματικά ωφέλη. Είναι δυνατόν. Το μάτι το ξεχνάει. Είναι δυνατόν. Ότι στήθηκε μια κυβέρνηση ολόκληρη πάνω στο μάτι. Πιστεύω τον Κυριάκο Μητσοτάκη ποτέ δεν έχει εργαλειοποιήσει συμφορές προηγούμενες. Ο χαρακτήρας των πολιτικών κρίνεται από τις πράξεις τους και από τα λόγια τους. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα κρίνει το δικό σας χαρακτήρα, ούτε είστε εσείς αυτός που θα κρίνει το δικό μου. Ο ελληνικός λαός θα μας κρίνει και τους δύο. Και θα δει και θα συγκρίνει. Και θα θυμάται ότι ναι, στη μία τραγωδία δυστυχώς μετρούσαμε στρέμματα και στην άλλη μετρούσαμε φέρετρα. Έχεις βίντεο, έχεις απόδειξη ότι έχει εργαλειοποιήσει. Δεν ήταν βίντεο. Θα αυτό το έκανε ποτέ. Μήπως είναι AI, το έχετε κάνει ψεύτικο, είναι. Θα το έκανε ποτέ αυτό ένας πολιτικός μεγέθους, Κυριάκου Μητσοτάκη? Όχι, βέβαια. Τέτοιο μέγεθος. Δεν τους είχες δει πέρυσι το Τσέπης. Πρώτο υπουργικό μετά τα Τέμπη που κλαίγαν όλοι. Κλαίγαν. Φωτογραφίες ήταν μεταξύ. Μπορεί να κοιτάξει το κινητό του κάτω. Ξέρω εγώ. Θα έλεγε φωτογράφηση τώρα σειρά του τάδε. Κλαίμε. Ναι. Λοιπόν. Σκύψε κάτω. Γεραπετρίτης, κλαίμε. Άδωνη, κάνε τα μάτια αυτό. Πιάνε αυτό με τα μάτια. Δεν μ' αρέσει το κλάμα αυτό. Θέλω το λίγο. Φωτογραφία είναι. Δεν είναι πλάνο. Το έχει. Έλα, μπορεί. Κάπως έτσι έγινε η φωτογράφηση. Και κάπως έτσι κάνανε και αυτοί. Και ο φωτογράφος να μην το πει ο στημένος, από μόνοι τους έτσι λειτουργήσανε. Σου λέει τώρα γράφει. Είναι έμπειροι έτσι. Ξέρουν. Κυριάκος Μητσοτάκης χθες από αυτό το συνέδριο σε ερώτηση του Παπαχελά. Κράτος δικαίου. Είναι ένα θέμα στο οποίο η δικτατορία και οι μεταπολίτες μας έχουν αφήσει μια μεγάλη ευαισθησία. Υπάρχει μια κριτική για θέματα κράτους δικαίου. Είδαμε και το πρόσφατο ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο για το θέμα των υποκλοπών και το καθεξής. Εσείς πώς αντιμετωπίζετε αυτή την κριτική? Πόσο πολιτικά correct θέλετε να είμαι στην απάντηση? Απελευθερωθείτε, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, είμαι ο πρώτος ο οποίος έχει αναγνωρίσει λάθη τα οποία έχουν γίνει, που έχουν να κάνουν με ζητήματα κράτους δικαίου και έχουμε προσπαθήσει να τα διορθώσουμε. Με νομοθετικές παρεμβάσεις, οι οποίες πιστεύω ότι διόρθωναν αδυναμίες και παθογένειες οι οποίες ερχόντουσαν από το παρελθόν. Αρχόμαστε όμως και να συζητάμε και να παρουσιάζουμε μια Ελλάδα η οποία περίπου προσομοιάζει με άλλα αυταρχικά καθεστώτα, είναι αστείο. Αστείο, άδικο, προσβλητικό για τη χώρα στο εξωτερικό και δεν ανταποκρίνεται καθόλου, μα καθόλου, στην πραγματικότητα. Δεν έχουμε κράτος δικαίου? Και τίθεται ως θέμα και ως ερώτηση, είναι δυνατό? Δεν λες που έχουμε κράτος. Τι έχουμε? Αυτό, εντάξει. Θα είναι και δικαίου. Okay. Ναι. Άλλο που ανήκει το κράτος. Απάντηση σε αυτά στην ερώτηση του Παπαχελά για το κράτος. Έχεις ανοίξει ένα Black & Decker, κάτι, κάνα τρυπάνι. Έχει σκούπα, ποιος έβαλε σκούπα? Δεν ξέρω. Λοιπόν, απάντηση σε αυτά. Απάντηση σε αυτά. Κάνει update ο υπολογιστής μου. Εντάξει. Ναι. Λίγο κάρβουνε, δεν είναι κάτι τρομερό. Απάντηση στο κράτος δικαίου, Κύρκο. Είναι στο 0%, πλησιάζουμε. Απάντηση στα περί κράτους δικαίου θα δώσει, έδωσε μια συνέντευξη χθες, θα το ακούσουμε τώρα, ο Παύλος Ασλανίδης, ο πατέρας του 26χρονου Δημήτρη. Δεν υπάρχει ανθρώπινο λάθος. Το ανθρώπινο λάθος είναι ο Καραμαλής και ο Μητσοτάκης με το επιτελικό τους κράτος. Αυτά είναι τα ανθρώπινα λάθη που έκανε ο κόσμος και τους ψήφισε. Γνωρίζαν οι πάντες. Πρέπει να πάνε όλοι μέσα από ενδεχόμενο δόλο. 57 φορές ισόδια πρέπει να φάει ο καθένας. Οι εκπρόσωποι των εταιριών, γιατί δεν τους φώναξε ο ανακριτής την επόμενη μέρα και περιμένουμε ένα χρόνο και ακόμα δεν έχουν καταθέσει? Η κυρία Τσιαπαρίκου, πρόεδρος της ΔΡΑΣ, που ήταν μια υπάλληλος του ΕΦΚΑ και ξαφνικά έγινε πρόεδρος της ΔΡΑΣ, πώς υπέγραφε και πηγαίναν τα τρένα με 160 χιλιόμετρα χωρίς ούτε ένα σύστημα ασφαλείας να λειτουργεί? Αυτά δεν συμβαίνουν πουθενά. Εγώ πιστεύω ότι στην Κολομβία δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Είμαστε το κοσμική χώρα, δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Απαντήσεις στα περί κράτους δικαίου. Εδώ έθεσε 4-5 θέματα με τη μία και έδωσε και τις λύσεις. Τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Θα πάμε να ακούσουμε λαό από τη χθεσινή εκπομπή. Επηρεασμένος. Ναι, σαφώς. Λογικό. Κολλάμε. Δύσκολη μέρα χθεσινή και για το λαό. Κολλάμε τις πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Είμαστε συγκλονισμένοι. Προσπαθώ μαζί με την Τόνια Καράλη και την Ελένη Χατζιαργύρη να τραγουδήσουμε εμείς αλλά ως ολόκληρος τον Άνι το γαρουφαλό μου μαζί με το μεγάλο Λόρκα και το μέγιστο Χατζηδάκι μας. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε πέρα από τη συλλήψη και από τον ανούρισμα, αυτό το τελευταίο και από την οργή που ακολουθεί? Μπράβο, μπράβο, μπράβο, είμαστε συγκλονισμένοι. Γεια σου, Τζολιά μου. Γεια σου. Αυτό δεν είναι εκπομπή που κάνετε σήμερα. Η σημερινή σας εκπομπή. Συγγνώμη. Επειδή είμαι και εγώ μαμά, ελπίζω να μην επιβεβαιωθεί αυτό που είχαν πει κάποτε σε μια ελληνική σειρά. Ότι ζούμε στη χώρα με την ασθενέστερη μνήμη και ότι όλες οι ντροπές μας αντέχουν όσο θέλουν οι ειδήσεις των 8 και μισή. Αυτό μόνο ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ. Γεια. Πού ξέρετε, φιλαράκι. Έλα. Λοιπόν, ακούω όλα αυτά τα δυσάρεστα και εκνευρίζομαι. Ξέρεις γιατί εκνευρίζομαι? Γιατί? Γιατί τα κάστρα δεν πέφτουν, φίλε. Αυτό. Δεν πέφτουν τα κάστρα. Ήταν μια μεγάλη νίκη. Πρώτα για το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Και είναι αυτό που είπατε. Τα κάστρα δεν πέφτουν. Και εδώ είναι κάτι το οποίο θέλω να κάνω την παρέμβαση. Η αλήθεια είναι ότι τα κάστρα όντως δεν πέφτουν. Ναι, δεν πέφτουν. Ναι, αυτή είναι η μαλακία. Τα ρίχνουν. Βομβαρδίζονται, μπράβο, ναι. Βομβαρδίζονται όμως, τα ρίχνουν. Αυτό ναι. Τα κάστρα. Δεν πέφτουν τα κάστρα και να το βάλουν καλά στο μυαλό. Όλοι αυτοί οι Λούμπεν, α πούμε, και οι Δίθεν και τα λοιπά, και σε αυτέ οι μαλακίε και οι ψεροβλακίε, α πούμε, δεν γίνεται να μην σπάσει αυγά. Δεν γίνεται για τέτοια θέματα ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ζωή να μην σπάσει αυγά. Έχει το μαμούχαλο των άλλων, τον Καραμαλή, να πούμε, και όλο αυτό το συφερτό, α πούμε, το δεξιό, ακροδεξιό Λούμπεν, σκατά, να πούμε, στα μούτρα του. Και είναι όλοι αυτοί οι βλάκε, γιατί είναι βλάκε. Δεν με νοιάζει αν είναι φτωχοί και είχαν κάποιο βίσμα εκεί πέρα για να φάνε και οι κακομίριδε και τα λοιπά. Τόσο κόσμο πεινάει, ρε φίλε. Και δεν σκύβει το κεφάλι. Να πούμε να πάει να ψηφίσει ένα γελίο, ο οποίο πήρε στο λαιμό του τόσα παιδιά, α πούμε, και πάνε και το βγάζουνε. Και ναι, τα έχουμε το λαό των Σερών, πήγε και του ψήφισε. Όποιοι και είναι αυτοί, και είναι συνένοχοι. Έχουν στα χέρια του αίμα, όπω και όλοι οι άλλοι που έχουν βγάλει όλου αυτού του ανθρώπου, του πολιτικού, του γελίου, που πάνε και ξεπουλάνε μαλάκα τον ΟΣΕ, ξεπουλάνε το ένα και το άλλο. Και στην τελική, να σου πω κάτι. Πέρυσι ήταν τα τρένα, δεν ξέρουμε αν αύριο θα είναι τα κτέλ, αν μεθαύριο θα είναι τα πλοία, θα είναι τα αεροπλάνα. Δεν ξέρουμε πώ θα έλεγε η άλλη αυτή από τη Νέα Δημοκρατία τα πουλο αυτά, να πούμε ότι λείπουν τα πουλο. Ήτανε κορονοϊός με κλειστή την οικονομία. Τότε μπορούσατε να φτιάξετε τον νοσοκομείο. Όχι. Mm. Δεν γινόταν καμία παραγγελία και δεν ερχόταν ούτε βίδα στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες. Δεν βρίσκανε μπουλο αυτά, βίδες. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται, ρε. Λούμπεν είναι να πούμε. Βάζουν κάτι καραγκιόδηδες στο Γεωργιάδη να πούμε. Να κράζουν και να σου λένε, άμα πάρουμε τα μπουλο αυτά που έλεγε οι άλλοι, δεν θα πληρώσουμε συντάξεις και εκείνο και τα άλλο για να φοβήσουν τον κόσμο. Και δεν τα κάνουμε μετά τα χίλια λεωφορεία. Θα τα κάνουμε βόλτα στο Σύνταγμα. Τι θέλετε, να κόβουμε την τάξη των ανθρώπων για πάμε λεωφορεία. Για να μπαίνει ρε μαλέ. Στο λεωφορείο μέσα και να πηγαίνει να πεθαίνει. Έχει δει κανένα από αυτού να πεθαίνει? Έχει δει κανένα από αυτού να μπαίνει στο λεωφορείο? Τα χέρια του είναι, μια χαρά βολεμένη είναι. Εμεί θα την πληρώσουμε. Και να σου πω κάτι λίγο. Όλοι πρέπει να βγουν και όσο δεν έχετε λεφτά να παίρνετε δικά σα αεροπλάνα και ελικόπτερα, έτσι είναι. Λυπάμαι πολύ. Ακριβώς. Και πάνε και τα δίνουν, ρε μαλακίες, να σου πω κάτι. Πάνε και τα δίνουν στι μπελαράκι, μαλακίε για να κάνουν τώρα πολιτική, ξέρω εγώ, με τι άλλε χώρε και μαλακίε. Ρε, είμαστε ξεβράκωτοι, ρε. Το καταλαβαίνετε. Τι είναι πιο πιθανό, να πεθάνει από το Τούρκο ή να πεθάνει από το τρένο? Ξύπνατε, ρε, παιδιά. Αν είναι δυνατόν, α πούμε. Και αυτό με το Τούρκο εδώ μεταξύ είναι το δικό του story. Για να μπορέσουν να τα αγοράζουν και να τα πουλάνε αυτά τα πράγματα. Αρχίδια. Έλα, Αποστόλη, τι κάνει? Καλά, εσύ? Καλά είμαι. Να σου πω, άκουγα χθε τον πολίτη που έλεγε θέλει σιωπή. Νεκρή, θέλουν σιωπή, λέει. Να ξέρετε ότι έναν και κοιμημένο τον τιμάς πολύ. Με την σιωπή. Τον τιμάς πολύ με την προσευχή. Δεν τον τιμάς με τον θόρυβο. Ξέρουν οι Άγιοι Πατέρες τώρα. Αυτοί κηρύσουν την αγάπη, τον λόγο του Θεού. Ήξερα ότι κάνουν το πλυντήριο στα μεταξύ τους. Δεν ήξερα ότι κάνουν πλυντήριο τώρα και στο Μητσοτάκη Εκκλησία. Όπου μπορεί. Δεν έχει ανοίξει ρουθούνι εδώ και ένα χρόνο, ούτε στην εξεταστική. Κουκουλώνουν τα στοιχεία εκεί, πάνε μπαζώνουν, κάνουν τι κάνουν μεταξύ τους. Και δεν ντρέπονται. Αντί να πούν θέλουμε δικαίωση για αυτούς τους νεκρούς, βγαίνει και σου λέει οι νεκροί θέλουν βουβό πόνο. Όχι, φίλε. Ναι, λες και αυτό ήταν το μόνο ισχυρό και χυδαίο που είπαν αυτοί. Δεν ξέρω τι. Όχι, το λέω εγώ. Έχω ξεχαθεί την ανθρώπινη πέτσα, τι να σου πω. Δηλαδή αυτό το πράγμα που γίνεται. Καλά, επειδή είναι καθάρματα κάποιοι, δεν είμαστε όλοι άνθρωποι οι ίδιοι. Συγγνώμη κιόλα, Να σου πω ότι όχι, δεν είμαστε. Φυσικά και δεν είμαστε. Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Η μεγάλη προσφορά συνεχίζεται. Δώρο, ένα γεύμα αξίας 5 ευρώ στα καταστήματα σπιτική κουζίνα στην Αττική. Η πιο έξυπνη επιλογή για φρεσκομαγειρεμένο φαγητό. Βρείτε το κουπόνι στην εφημερίδα. Και μαζί, το αγαπημένο ανθολόγιο του Δημοτικού. Με κείμενα από τους σημαντικότερους Έλληνες λογοτέχνες. Οδυσσέας Ελίτης, Νίκος Καζαντζάκης, Κωστής Παλαμάς. Αυτό το Σάββατο αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ορίστε και τα καφεδάκια. Τι καλό βλέπουμε πάλι στο κινητό. Μα δεν τα άμαθες. Τώρα έχουμε όλη την εξυπηρέτηση της Κοσμοτέ και στο Κοσμοτέ App. Ένα κόσμο ψηφιακής εξυπηρέτησης στο κινητό μας για να καλύπτουμε κάθε μας ανάγκη, όπως τη διαχείριση λογαριασμών, συνδέσεων και βλαβών με μία κίνηση. Δηλαδή το Κοσμοτέ App μόνο καφέ δεν κάνει. Γιατί ρε παιδιά, ο δικός μου δεν σας αρέσει. Κοσμοτέ. Ένας κόσμος καλύτερος για όλους. Πλατόνοφ. Ο κορυφαίος Ρώσος σκηνοθέτης Άντολφ Σαπίρου συναντά τον Άντον Τσέχοφ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Πλατόνοφ. Ο Γιώργος Χριστοδούλου, Άννα Πετρόβνα, Παναγιώτα Βλαντή, Σεργέη, Όμηρος Πουλάκης, Γκλαγκόλεφ, Κώστας Κώστας Φλοκατούλας και ένας εκπληκτικός θίασος 12 ηθοποιών. Πλατόνοφ του Άντων Τσέχοφ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Άντολφ Σαπίρου. artinfo.gr more.com. Επιχείρηση έχεις. Έχω. POS έχεις. Έχω. Ταμιακή μηχανή έχεις. Έχω. Τώρα έχεις και τον τρόπο να τα συνδέσεις. Νέα αποκλειστική υπηρεσία ή ταμιακή από την Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την ePay και την Primer. Η πρώτη όλα σε ένα λύση για να έχεις τη δυνατότητα αναβάθμισης του POS τερματικού σε ταμιακή μηχανή για ταυτόχρονη αποδοχή καρτών και έκδοση αποδείξεων χωρίς να χρειάζεται άλλο λογισμικό ή πρόσθετος εξοπλισμός. Άμεσα, απλά και με ασφάλεια και με την πιστοποίηση της ΑΑΔΕ. Όλα τα έχεις με ePay από την Τράπεζα Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη. Έως την Τετάρτη, προϊόντα Σάνι στη μισή τιμή. Προϊόντα Λιμπρές στη μισή τιμή. Επιλεγμένα μωρομάντιλα Baby Care και χαρτικά Softex στη μισή τιμή. Ακόμα μαλακτικά Lenore και Unstoppables στη μισή τιμή. Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Έφτιαξες το σπίτι των ονείρων σου όπως το έχεις φανταστεί. Τώρα που δίνεις μάχη να το σώσεις, υπάρχουν 7 εργαλεία για να ρυθμίσεις τις οφειλές σου και να κρατήσεις το σπίτι σου. Ενημερωνόμαστε τώρα για τα 7 εργαλεία στο κρατάμετοσπίτιμας.gr. Κρατάμε την ελπίδα. Κρατάμε το σπίτι μας. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1. Ένα πλοίο ταξιδεύων υπέροχων καιρών εθνηθείος έξω κύλι ανοιχτά, ανοιχτά των αζωρών κι ένας νέος με μια νέα ωραιότατα παιδιά φτάνουν κόλυμπων γενναίος εις πλησί, εις πλησίον αμφιά. Είναι η φωνή του Ηλία Λογοθέτη. Έφυγε από τη ζωή προχθές. Και τον εκτιμούμε τόσο πολύ και τον συμπαθούμε και μας άρεσε και σαν τύπος και σαν φωνή εδώ, σαν τραγουδιστής. Κανένα σαν ταλέντο δεν το συζητώ. Εμβληματική φιγούρα. Δηλαδή έπαιρνε έναν ρολό, τον απογείωνε, τον έκανε. Και δεύτερος ρόλος να ήταν. Και δεύτερος ρόλος. Και να ήταν, ναι, απίστευτη. Στη Λούφα και Παρλάκη δεν έπαιζε και εκεί. Και εκεί έπαιζε. Ναι, και οπουδήποτε, οπουδήποτε. Ναι, ναι. Και εδώ τώρα που τραγουδάει, εδώ που τραγουδάει η Θοδωράκη Μπόστ, πω τι ωραία που το λέει, τι ωραία φωνή. Ναι, ναι, ναι. Πολύ χαρακτηριστική φωνή, η φάτσα, όλο. Το παίξιμο, χαρακτήρα όλο, πολύ. Θέλαμε να το βάλουμε, να ξεκινήσουμε έτσι εδώ το δεύτερο μέρος, γιατί θα έχουμε και αφιερώσεις, οπότε στριμωχνόμαστε χρονικά. Ναι, ναι, σήμερα είμαστε στριμωχμένα. Η παράσταση, λοιπόν, η παράσταση αναβλήθηκε χθες, προχθές, λόγω απεργίας. Λόγω της απεργίας και λόγω ότι η σήμερα ήταν πολύ ιδιαίτερα φορτισμένη. Θα γίνει αυτή την Τετάρτη. Η πρεμιέρα, η προγραμματισμένη, στο Σταυρό του Νότου, στην κεντρική σκηνή. Σας περιμένουμε, θα είναι νωρίς η παράσταση, 9 ξεκινάει. Νωρίς είναι το 9. Νωρίς είναι το 9. Μάλιστα. Μπορείτε να κάνετε τις κρατήσεις σας στο ticketservices.gr. Mm-hmm. Μετά, και μετά είναι και οι επόμενες Τετάρτες που παίζουμε, θα τις ανακοινώσουμε δηλαδή. Τέσσερις συνολικά Τετάρτες. Οπότε αυτή 6 του μήνα σας περιμένουμε στο Σταυρό του Νότου, επιτελικός πάτος. Τα έχει συγκάλυψη. Συγκάλυψη. Έχει live συγκάλυψη. Γίνεται live συγκάλυψη. Κροκάλα. Στο κοινό. Θα έχει φτιάρια και θα φτιάξει. Μπαζώνουμε το κοινό επί τόπου. Να σου πω. Είναι Νέα Δημοκρατία, βάλει από πάνω. Μπορεί να είναι διαφημιστικό. Πρώτα κατεβαίνω κάτω στον κόσμο να μιλήσουμε. Ναι. Και αφού καταλάβω τι και πώς. Μπαζώνουμε αναλόγως. Δεν θα μπαζωθούν όλοι. Όχι, δεν θα μπαζωθούν όλοι. Σωστό. Θα μπαζωθεί μερικός. Γιατί μεγάλο μέρος του κοινού σου. Έρχεται κανένας νέο δημοκράτης, έχει έρθει ποτέ να σου πει. Εξόφαλτσα έχουν έρθει. Του έφερε παρέα δηλαδή. Δεν είναι. Ήρθε με Σιριζέο. Πώς βγήκαν αυτοί. Τι πώς βγήκαν. Πώς βγήκαν έξω μετά. Δεν ξέρω. Σηκωτιώσει πάντως. Στα πόδια τους. Ζούνε τώρα, ξέρουμε, υπάρχουν. Τι να σου πω, δεν μιλάω και με όλους. Σωστό. Πάμε δεύτερο μέρος λαού. Πολιτικά, παρακαλώ. Ναι, ναι. Ακούω την εκπομπή τώρα. Ένα πράγμα ήθελα να πω. Αυτός ο μαλάκας, οποιοδήποτε μαλάκας λέγεται, κοροϊδεύει όλες αυτές τις μανάδες για αυτά τα παιδιά τους. Ποιος κοροϊδεύει? Αχ, συγγνώμη, δεν καταλάβατε καλά. Αυτός που είναι υπεύθυνος στην εξεταστική για κάνει τον πρόεδρο. Α, ναι. Αυτός το κάνει, όντως. Συγγνώμη, δεν εκφράστηκα σωστά. Υποθέσατε για τους ανθρώπους, για τους δημοσιογράφους, ε. Ναι, αυτό υποθέσαμε. Συγγνώμη. Ναι, ναι. Όχι, αυτός από την εξεταστική κάνει μόνο αυτό και το διασκεδάζει κιόλας όπως μάθαμε. Όταν είναι τόσες ημέρες στην Επιτροπή, κυρία Πέρκα, τι να κάνω άλλο. Το διασκεδάζω. Καταλάβατε. Είναι τόσο απελπιστικό και δεν έχει συμβεί σε εμάς. Πόσο μάλλον αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πάθει αυτό το πράγμα. Αυτό άστο. Ευτυχώς που υπάρχει αυτή η εκπομπή και το κάνετε λίγο πιο λιανά στον πολύ κόσμο. Τηλεφωνώ από Πάτρα και εχθές αρκετοί ήσανται στα καφέ και πίνανε καφέ. Μόνο αυτό έχω να πω. Αποστολή, έλα. Δεν μου λέτε, ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Σήμερα μια τέτοια μέρα με τέτοια εκπομπή δραματική έπρεπε να βάλετε και διαφημίσεις. Δεν μπορούσατε να μην βάλετε διαφημίσεις? Προφανώς όχι, διαφημίσεις δεν τις βάζω εμείς, ο σταθμός τις βάζει. Ναι, αλλά βάζετε διαφημίσεις στην εκπομπή όμως. Και τι θες να κάνουμε τώρα? Τέλος πάντων, κάντε ό,τι θέλετε, αλλά δεν πάει, δεν κολλάει. Καλά, μπορείς πάντα να ακούσεις την εκπομπή αφού τελειώσει χωρίς διαφημίσεις. Εκεί που εμείς ευθυνόμαστε. Αλλά κάθε σταθμός βάζει διαφημίσεις, αλλιώς δεν υπάρχουν σταθμοί. Έλα, Αποστολή. Έλα. Εχθές γίνανε μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα. Παντού, σε όλη την Ελλάδα. Στο Ηράκλειο που ήμουν εγώ, τέτοιο παλμό και τέτοια συγκέντρωση δεν έχω ξαναδεί. Στις Σέρες έγινε τίποτα? Δεν ξέρω. Α. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι αυτό είναι μια ισχυρή απάντηση στο φασιστόμουτρο που έλεγε ότι για τα τέμπη δεν ενδιαφέρεται κανένας. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή σήμερα στην Ελλάδα, πώς πιστεύετε από τους 100 συμπολίτες μας να τους ρωτήσουμε ενδιαφέρονται για εξεταστική ή για προανακριτική επιτροπή για τα τέμπη? Μπορώ να σε βρίσω? Λέγε. Ή απαγορεύεται σήμερα? Λέγε. Δεν μου λες πώς πήγε η συγκέντρωση του ΚΚΕ, μεγαλειώδης? Ναι. Κοσμοσυρωή, πολύ. Ναι. Από πού ξεκίνησε? Από το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν θυμούν την κλαβ. Μόνος που, από πού ξεκινάτε? Εσείς πάντα ξεκινάτε μόνος. Το θέμα είναι, το έχω ξαναπεί, υπάρχει αποτέλεσμα με αυτό? Ξαναπέζουμε. Όχι, καλέ, τίποτα. Χωρίς λόγο ήταν το χθεσινό. Κάθε το ΚΚΕ το κολλημένο τώρα και τραβάει τον κόσμο κάτω. Δεν είχαμε δουλειές. Λοιπόν, άκουσε τώρα να δεις. Έχεις γίνει κύριε Παντελής σε άλλο level. Βέβαια από το ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε, λογικό. Λοιπόν, δεν θέλω να κόψεις τίποτα από αυτά που θα πω για αυτό το έσχος, για αυτή τη δολοφονία που έγινε στα Τέμπη. Άκουσα αυτή το ρασοφόρο από τη Λάρισα, δεσπότης της κα***ς της, που έλεγε για τους γονείς πάλι να είναι βουβός ο πόνος, όπως βουβός είναι ο Όλα τα άλλα είναι απλά λόγια. Λόγια τα οποία κουράζουν. Αυτές τις μέρες έχουμε ακούσει πάρα πολλά λόγια. Τόσα πολλά που δεν νομίζω ότι δικαιώνουν τις ψυχές που έφυγαν. Η άλλη πουτάνα, ο Καραμαλής, ο Κοντοπούτανος, τα ίδια έλεγε στους γονείς. Έχω μιλήσει τηλεφωνικά με αρκετούς ανθρώπους. Και θέλω να σας πω ότι διαπιστώνω ότι πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους ο πόνος τους είναι βουβός. Αυτό που θέλω να πω είναι ίσως και ντροπή για τον λόγο που θα πω, αλλά πρέπει όπως και το πάνω το άλλο, ο Μαρκόπουλος, που διασκέδαζε στην Επιτροπή. Όταν είναι τόσες ημέρες στην Επιτροπή, κυρία Πέρκα, τι να κάνω άλλο. Το διασκεδάζω. Που το γλέταγε, που να το γλετάνε το πούστη. Στον δρόμο, ρε όλοι, που οι άλλοι θέλανε να δικαιώσουν το σκυλάκι στην Αράχοβα. Που κι εγώ συντάσσομαι με αυτό, έπρεπε να βρεθεί και να βγει. Εδώ, ρε, 57 ψυχές δεν δικαιώνονται. Δεν είναι το ίδιο τώρα, δεν είναι το ίδιο. Για τα γατάκια και τα σκυλάκια υπάρχει άλλο είδους ευαισθησία, μεγαλύτερη. Δηλαδή. Έλα, γεια. Μίλετε τσουβάλι, κύριε. Μίλετε τσουβάλι τώρα και με παίρνει τηλέφωνο ο Πορτοσάλτο και ο Άδωνης. Έλα, μίλετε τσουβάλι. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Σε έχω πάρει πολλές φορές. Ελπίζω να μην βάλω τα κλάματα. Ήδη που είχα νιώθει ένα κενό μέσα μου. Το είχα να νιώσει στο Πολυτεχνείο. Γιατί είχα ένα δικό μου άτομο. Αλλά αυτό που γίνανε με αυτούς τους φασίστες του Σκάι που τους είδα χθες. Μου είχε δέσει ένα κόμπο στο στομάχι. Είναι φοβερό αυτό να παίζουν με το πόνο των ανθρώπων. Εμείς στο Πολυτεχνείο τέλος πάντων ήταν η Χούντα, ήταν τα τάγκς, ήταν τόσα αυτά. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι σε καιρό ειρήνης να χάσουν τα παιδάκια τους. Αυτοί οι εγκληματίες πρέπει να πάνε φυλακή από το. Και οι φασίστες τους χάει και όλοι. Και ο Γέρα Πετρίτης που είναι και πατριώτης μου. Ζητάνε συγγνώμη. Τι να την κάνουν τη συγγνώμη τους. Τα καθάρματα. Εν τω μεταξύ, αυτό που λέει ο Καραμαλής, ότι έχω μιλήσει με συγγενείς, έχουν βγει δύο συγγενείς θυμάτων yeah. και λέει δεν έχει μιλήσει με κανέναν. Οι συγγενείς μιλάνε μεταξύ τους. Ξέρω, γιατί είναι πια. Κοινότητα. Είναι σόι όλο αυτό. Yeah. Και λέει δεν έχει μιλήσει με κανέναν. Λέει, είπε και ψέματα γι' αυτό. Έχει πει ψέματα για όλα. Καλά, αυτό δεν θα έλεγε. Ναι, θέλω να πω ακόμη και γι' αυτό που μπορεί να αποδειχθεί αμέσως. Να καταπέσει. Δεύτερον, το προσέξαμε και εμείς, το προσέχουμε εδώ και ακροατές. Ο Κυριάκος πριν που λέει. που μιλούσε για το κράτος δικαίου, λέει θα συγκριθούμε με άλλα αυταρχικά καθεστώτα. Όχι με άλλα. Δεν είπε δεν θα συγκριθούμε εμείς με αυταρχικά καθεστώτα, με άλλα. Ναι, με τα άλλα δηλαδή, γιατί είναι. Είμαστε εμείς και τα άλλα. Ναι, του ξέφυγε αυτό το άλλα. Το εντοπίσαμε, το εντοπίζουν εδώ και ακροατές. Και έχουμε ένα ηχητικό παλιό. Τότε μετά το Μάτι είχε πάει να δώσει συνέντευξη ο Άδωνης Γεωργιάδης στον Άρη Πορτοσάλτη στο ραδιόφωνο του Sky και μιλάει για, ο Άδωνης για το αν θα μπορεί να σταθεί μια κυβέρνηση που της έχει τύχει στη βάρδια της, μιλάω όπως μιλάνε όλοι αυτοί, αυτή η συμφορά. Αν ήταν ανάποδα τα πράγματα, αν ήταν καλά, μια αστική κυβέρνηση με το βάρος των 97 νεκρών, πες μου τι θα γινόταν. Πιστεύεις τώρα ότι υπάρχει? Θα στεκόταν καταρχήν, θα στεκόταν μέλος αστικής κυβερνήσεων να σηκώσει το τέτοιο. Πιστεύεις ότι θα μπορούσε να σταθεί κάποιος από εμάς στη θέση από αυτό? Όχι, όχι, όχι. Όχι, ούτε καν. Όχι, ούτε καν. Όλα τα καθόλου από μόνο. Πώ λοιπόν δηλαδή εγώ στέκεται στη θέση του Δούρου. Ναι, μισό λεπτό. Εδώ έχει μια κυβέρνηση. Του Δούρου δεν θα είχα παραιτηθεί. Θα είχα παραιτηθεί και θα έλεγα συγγνώμη. Ναι. Δεν ανακατεύω ποτέ ξανά στα κοινά. Συγγνώμη για τη ζημιά που έκανα. Παραδείγματο χάρη στην δικαιοσύνη. Είναι δυνατόν, θα μέναν οι άνθρωποι. Θα είχαν φύγει με του είχε τύχει μια συμφορά μεγάλη. Ένα πολύ νεκρό. Άμα ήταν η Δούρου. Ναι. Δεν είναι η Δούρου, θα έφευγαν και από την πολιτική. Ναι. Και εδώ λένε τώρα μπείτε στα παπουτσία του Καραμαλή. Τι να έκανε, θα σας έλεγε. Αν το έλεγε, δεν θα μπαίνανε στο τρένο. Κόσμος θα είχαν εισιτήρια και λεφτά η εταιρεία. Και διάφορα άλλα τέτοια. Να έχουμε συνέστηση και να σκεφτούμε τον άνθρωπο δεν Καραμαλή. Δεν εργαλειοποίησαν καθόλου το μάτι. Όχι, καθόλου δεν το βγήκανε από το μάτι, παιδί μου. Όχι. Κυβέρνηση. Βγήκανε από το μάτι κυβέρνηση. Αυτό ακριβώς. Στο Ισραήλ, στη Γάζα κάτω, χτες έγινε. Στο ευρύτερο έγκλημα και στην γενοκτονία που συντελείται καθημερινά έγινε ένα έγκλημα καθαρό. Είχαν πάει άνθρωποι να πάρουν τα φορτικά της Προμήθειας ψωμί, αλεύρι και άνοιξαν πυρ εκεί οι Ισραηλινοί φαντάροι και μέχρι στιγμής 100, το πρωί ήταν 110 νεκροί που, αυτοί οι άνθρωποι που είναι αποκλεισμένοι και τρώνε ζωοτροφές αυτόν τον καιρό και πάει τα φορτικά και πάνε σαν ζητιάνοι. Εκτοπισμένοι, ο εκτοπισμένος του εκτοπισμένου, γιατί τους πρόχνουν συνέχεια προς το κάτω μέρος. Έχουν πάρει τη Βόρεια Γάζα και έγινε αυτό. Παιδιά, γυναίκες, όλοι νεκροί, τραυματίες, 700 τραυματίες είναι από όλο αυτό. Δεν ακούσαν τον Γαζελάκη που πήγε να γίνει άμεση πάυση του πυρός. Δεν ακούσανε και όχι. Δεν είδαν και τις φωτογραφίες. Πήγε αποστολάκι και φωτογραφήθηκε μετά. Ναι, και ο Πέτρος Παπάς, δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, καμαρώνουν κονιόρδι με τον Ισραηλινό πρέσβη, ενώ γίνονται αυτά κάτω. Στο αριστερό προοδευτικό κόμμα. Και δεν άκουσαν ότι υπάρχει γραμμή αυτή. Και δεν ξέραν, είπε ο Κασελάκης τίποτα στο Λιάγκα που έδωσε συνέντευξη πριν. Σωστό, ωραία δένουν όλα. Γιατί διάλεγα ότι έχει διάλεξει στο Λιάγκα να δώσει συνέντευξη. Μπράβο του. Και μπράβο. Πολύ σωστά, μπράβο. Η αισθητική πρέπει να έχει μια συνέπεια. Αυτό ακριβώς. Φτάσαμε στο τέλος, έχουμε τις παραγγελίες σας. Είναι όλες για το θέμα των τεμπών. Καλό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα τα υπόλοιπα. Γεια χαρά. Για την άλλη Παρασκευή, μια αφιέρωση. Αφιέρωση, δεν είναι επιφιέρωση. Αυτό το μπαμ που βάλατε με το τρένο. Είναι κανείς μέσα στο τρένο! Είναι κανείς μέσα στο τρένο! Είστε όλοι από το τρένο! Από εδώ ελάτε καλύτερα. Πάλι από εδώ, έλα. Πάλι από εδώ. Ελάτε παιδιά, ελάτε. Όλοι, όλοι έξω η φωτιά, έλα έξω. Όλοι. Είστε όλοι από το τρένο! Βοήθεια! Βοήθεια! Είμαστε από κάτω, βοήθεια! Από κάτω! Είμαστε από κάτω! Βοήθεια! Ο τόπος μας είναι κλειστός. Όλο βουνά που έχουν σκεπεί το χαμηλό ουρανό μέρα και νύχτα. Ο τόπος μας είναι κλειστός. Όλο βουνά που έχουν σκεπεί το χαμηλό ουρανό μέρα και νύχτα. Δεν έχουμε ποτάμια. Δεν έχουμε πηγάδια, δεν έχουμε πηγές, μονάχα λίγες στέρνες άδειες και αυτές που ηχούν και που τις προσκυνούμε. Δεν έχουμε ποτάμια, δεν έχουμε πηγάδια, δεν έχουμε πηγές, μονάχα λίγες στέρνες άδειες και αυτές. Που ηχούν, που ηχούν και που τις προσκυνούμε, ήχος τεταμένος κουφιός, ήχος με τη μόνη. Αποστόλη. Χαίρετε. Παίρνω για μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Θα ήθελα να παραγγείλω το ποίημα του Αζίζ Νεσίν, Μίλα. Το Μίλα. Άκουσα ότι τους νεκρούς μας πρέπει, λέει, να τους τιμούμε χωρίς θόρυβο, βουβά. Αυτά τα είπε ο Μητροπολίτης Λάρισας. Να ξέρετε ότι έναν και κοιμημένο τον τιμάς πολύ με την σιωπή. Τον τιμάς πολύ με την προσευχή. Δεν τον τιμάς με τον θόρυβο. Αυτό λοιπόν που άκουσα έφερε στη μνήμη μου το ποίημα του Αζίζ Νεσίν, το δυνατό του ποιητικό λόγο, το συγκλονιστικό λόγο του, όπως μάλιστα τον απαγγέλει η ηθοποιός που δεν ξέρω το όνομα της, Μαριέτα Ριάλδη. Και έφερε και την επιθυμία να το παραγγείλω. Σώπα μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί, έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου λέγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Λοιπόν, θέλω μια αφιέρωση για αύριο. Την Τετάρτη βγήκε στον Ευαγγελάτο ο δικηγόρος της οικογένειας Χούπα. Αν μπορείς, σε παρακαλώ, βάλ' το αφιέρωση αύριο. Οι πραγματογνώμονες και οι τεχνικοί σύμβουλοι κατατείνουν στο ότι εάν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση, όχι απλώς αν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση, αν λειτουργούσε έστω και απλή φωτοσήμανση, αυτό το κακούργημα δεν θα τελείτο. Είναι μια απάντηση την οποία δίνω σήμερα στον τότε Υπουργό Μεταφορών, ο οποίος τον καλώ εγώ προσωπικά, η οικογένεια Χούπα, και τον καλεί, πιστεύω, σύσσωμος ο ελληνικός λαός, εάν έχει την ευθυξία να δηλώσει παραίτηση της βουλευτικής του ασυλίας. Κρύβεται πίσω από ένα βαρύ όνομα, θα πρέπει να ζητήσει ο ίδιος αύριο το πρωί την παραίτησή του, διότι σας θυμίζω ότι προχθές, όταν εκλήθη από την Εξεταστική Επιτροπή, είπε ότι ακόμη και αν λειτουργούσαν τα συστήματα της τηλεδιοίκησης, ακόμη και αν λειτουργούσε η φωτοσήμανση, το ατύχημα μπορεί και να ξαναγινόταν. Και ο μόνος καθήλων αρμόδιος σε αυτήν την ένωμη τάξη, σε αυτήν τη συντεταγμένη πολιτεία που είναι η ελληνική δημοκρατία, είναι η δικαιοσύνη, ας τον κρίνει η δικαιοσύνη και ας τον αθώσει. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν, μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία, ζηλευτή μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγκή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Και όλα πολύ εύκολα, μόνο με το σώπα. Καλησπέρα, Αργιοφρένια, από σου και καλησπέρα. Και χαρά. Και επειδή την εβδομάδα που ανοίγει είναι η εβδομάδα των Τεμπών, θα ήθελα μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Το μαύρο τρένο, εκπονή του Μανώλη Μητσιά. Μα αν έρχομουν να σε βρω με ένα μαύρο τρένο, θα περιμένει στο σταθμό. Μα εγώ, μα εγώ δε θα ανασένω. Δεν ήτανε θέλημα Θεού, δεν ήταν λάθος, ήταν έγκλημα. Αχ, στο τραπέζι τώρα πια θα είναι άδεια η θέση. Τα πλυτά που έβγαζα δεν θα είναι με, δεν θα είναι με στη μέση. Αυτό που έγινε δεν ήταν ανθρώπινο λάθος. Δεν ήταν θέλημα Θεού. Δεν ήταν ένα δυστύχημα. Ήταν έγκλημα. Λαχταρώ, λαχταρώ, λαχταρώ να μ' ανταμώσεις για να με γλυκό μαλώσεις. Παιδιά πληρώσανε 50 εισιτήρια θανάτου. Πόσα, πόσοι νεκροί, δεν ξέρω πόσοι είναι, πόσοι καταγεγραμμένοι, τι γράφεται, το οτιδήποτε. Είναι εισιτήρια θανάτου και κανείς δεν έχει κάνει τίποτα γι' αυτό. Νέα παιδιά, ο αδερφός μου ήταν 15 χρονών. Το καταλαβαίνετε αυτό, είχε τη ζωή μπροστά του. Λαχταρώ, λαχταρώ, λαχταρώ να μ' ανταμώσεις για να με γλυκό μαλώσεις. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα, μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου, και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν την να σοπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά, το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι με σας, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Έλα. Λοιπόν, εντάξει, όντως είναι αστείο το θετικό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κάπου φτάνει, ξέρω εγώ, την Τετάρτη. Έχουμε ένα χρόνο από τα Τέμπη. Οπότε, μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Τι μου κάνεις τώρα, μαζεύεις δηλώσεις. Γέρα Πέτρητη, Άδωνη, ό,τι κάθαρμα έχει βγει και έχει πει του μεγάλου καθάρματος του Καραμαλή, του Κωνσταντίνου, του Αχιλέα. Και στο τέλος, εκεί που λέει ότι θα μπορούσαν και οι γονείς να έχουν έτσι λίγο ένα πόνο πιο βουβό, κολλάς και το σύνθημα όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή. Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής, αναλαμβάνοντας την αντικειμενική πολιτική ευθύνη, υπέβαλε αμέσως την παραίτησή του. Η στάση του τον τιμά, καθώς όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος. Δεν έκαναν τίποτα. Όχι από ανικανότητα, από επιλογή. Είσαι ο Υπουργός Μεταφορών. Μπορεί να πας στη Βουλή και να πεις ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα. Για το έγκλημα στα Τέμπη δεν φταίει κακιά η ώρα. Φταίνε τα κέρδη τους και όλοι όσοι κυβέρνησαν αυτή τη χώρα. Η πραγματικότητα είναι μία. Και μόνοι. Αυτήν τη στιγμή που μιλάμε, στη Λάρισα υφίσταται ένα τοπικό κέντρο τηλεδιοίκησης το οποίο μπορεί να κάνει αυτόματη χάραξη. Αυτή φταίνε για το έγκλημα στα Τέμπη. Έτσι βγαίνει ο πλούτος τους. Έτσι μετριέται η ανάπτυξή τους. Με αίμα. Ναι, έχω μιλήσει τηλεφωνικά με αρκετούς ανθρώπους. Αυτό που λέει δεν ισχύει. Καν δεν ξέρω ποιος είχε την υπομονή να συναντηθεί μαζί του. Εγώ το άκουσα από τον Καραμαλή αυτή πρώτη φορά. Δεν γνωρίζω που κανένα συγγενή ότι έχει μιλήσει ποτέ μαζί του. Και θέλω να σας πω ότι διαπιστώνω ότι πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους ο πόνος τους είναι βουβός. Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε η φωνή. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός στα σχέδια και στα όνειρά μου. Χρύσα, Θόμη, Αναστασία, μιλήτε. Ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Μου λείπεις, Γιώργο, μας λείπεις πολύ. Και κάθε στιγμή το λαρίνκι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράπλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!» Παραπολιτικά 90,1.